sigamundi batur liur melu liur batur ngaco melu ngaco batur gelo melu gelo diajak balik kedai batur sahur melu sahur batur buka milu buka di berang batur puasa manena jajan samangka di berang batur puasa manena jajan samangka jajan samangka eueuh ka era batur sahur resep kamundi tuturut mundi merengkas surupan mundi tuturut mundi bawa-bawa ngelmu mundi tuturut mundi kelakuan si kamundi batur sahur milu sahur batur buka milu buka di berang batur puasa manena jajan samangka di berang batur puasa manena jajan samangka jajan samangka sahur milu sahur batur buka milu buka di peting batur taraweh manena cindek kul gaple di peting batur taraweh manena cindek kul gaple cindek kul gaple ngurus sebalang jeble resep kamundi tuturut mundi merengkas surupan mundi tuturut mundi bawa-bawa ngelmu mundi tuturut mundi kelakuan sigamundi.